A jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wandale ze Stoczni Gdańskiej zostaną jutro przesłuchani. Ostatnie pokolenie przyznaje się do akcji. Do niedzieli trwa akcja Bezpieczny Powrót. Tylko wczoraj 73 wypadki i 5 ofiar śmiertelnych. Ponad 100 tysięcy osób wykąpało się w Sekwanie. Władze Paryża przedłużają sezon kąpielowy. Jutro przesłuchanie 5 osób zatrzymanych w związku z niszczeniem historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Policja zatrzymała te osoby rano na gorącym uczynku. Do akcji przyznało się ostatnie pokolenie. W proteście pod historyczną bramą 2 Stoczni Gdańskiej wzięli udział Paweł Kasprzak, były działacz pierwszej Solidarności z Dolnego Śląska i lider obywateli RP oraz 19-letni Rafał Nowosada. Oblali tablicę Solidarności, ponieważ święta rewolucji demokratycznej nie możemy traktować jak pomnika. Wobec obecnych zagrożeń, katastrofy klimatycznej, ogromnych nierówności i wzrostu skrajnej prawicy potrzebne są znów rewolucyjne zmiany na podobną skalę. Powiedziała Julia Kin z ostatniego pokolenia. Zatrzymano także 3 kobiety. Wszyscy zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Za zniszczenie zabytku grozi do 8 lat więzienia. Ostatni weekend wakacji i spory ruch na drogach. Piątek był stosunkowo spokojny, informuje policja. Podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej podkreśla jednak, że nie obyło się bez tragedii. Koło Wieliczki zginęło 3 nastolatków. W ciągu ostatniej doby doszło do 73 wypadków, w których zginęło 5 osób. Przyczyny to zjechanie na lewą stronę jezdni, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i nieprawidłowe omijanie. Jak widać, niestety nie możemy również powiedzieć, że był to najbezpieczniejszy dzień na przestrzeni ostatnich, ale mamy nadzieję, że do tych tragicznych danych w sobotę i niedzielę nie doliczymy kolejnych ofiar. Do niedzieli policja prowadzi akcję Bezpieczny Powrót. Trwa dogaszenie pogorzeliska po pożarze blisko 15 km kwadratowych lasu koło Sułoszyna na Lubelszczyźnie. Strażacy działają od kilkudziesięciu godzin. Strażacy w godzinach nocnych dbali o to, żeby ten pożar zabezpieczać. Ewentualne pojawiające się jeszcze niewielkie ogniska tego pożaru starali się usuwać. W szczytowej fazie działało około 30 zastępów strażaków. Ta sytuacja dynamicznie się zmieniała w zależności od potrzeb. Na miejscu były również 2 cysterny. Mówi Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej w Lublinie. W lasach w województwie lubelskim obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Alpinista z rozrusznikiem atakuje kolejny szczyt. Piotr Głowacki z Mysłowic wraz z ekipą są już w Pakistanie i przygotowują się do wyprawy na Spartik, 7-tysięcznik w Karakorum. Chcę pokazać, że rozrusznik nie jest ograniczeniem w realizacji pasji, mówi Piotr Głowacki. Oczywiście to nie jest tak, że od razu pojechałem w bardzo wysokie góry. Sukcesywnie się do tego przygotowuję. Konsultuję to z kardiologami, fizjoterapeutą, z trenerem. Miałem jakieś pogadanki na oddziałach kardiologicznych. No to też pokazuje innym pacjentom, że po wszczepieniu rozrusznika mogą wrócić do sprawności, zachowując oczywiście rozwagę. 30 lat temu Piotr Głowacki zachorował na grypę, której powikłania znacznie osłabiły jego serce. Sukces kąpielisk na Sekwanie w Paryżu. Na początku lata otwarte o pierwsze od 100 lat miejsca do kąpieli w centrum francuskiej stolicy. W rzece wykąpało się już około 100 tysięcy osób. Skłoniło to władze do przedłużenia okresu ich funkcjonowania. 3 kąpieliska znajdujące się w centrum francuskiej stolicy miały być czynne do końca sierpnia. Ratusz poinformował jednak, że obiekt znajdujący się przy wieży Eiffla będzie otwarty jeszcze przez tydzień, a kąpielisko w pobliżu hali koncertowej Bercy aż do połowy września. Władze sanitarne podkreślają, że od momentu otwarcia kąpielisk nie odnotowano żadnych poważnych przypadków zachorowań u osób korzystających z kąpieli w Sekwanie, mimo wcześniejszych obaw związanych z jakością wody. Kontrole prowadzone są codziennie, dysponujemy czujnikami, które na bieżąco

No i właśnie wspiera mnie tutaj Aleksandra Dobieszewska. Audycję w tę drugą godzinę realizuje w Warszawie Olga Szuczko. Pozostaje też z nami drugi realizator tu na miejscu w Sokołowsku, Romuald Wrzodak. I już za chwilę kolejne spotkania z kolejnymi gośćmi w naszym studiu Trójki w Sokołowsku. We'll be right back. Pozdrawiamy wciąż niezmiennie Sokołowska i witam już w studiu Trójki Martę Krzeniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście jest z nami scenarzystka, tutaj członkini jury konkursu krótkich form filmowych, o którym za chwilę też wspomnimy, no ale to, co w kontekście jednak tego festiwalu najważniejsze, córka Krzysztofa Kieślowskiego, więc ja myślę, że tutaj pani się czuje naprawdę jak u siebie. No w zasadzie tak się czuję, chociaż przed tym festiwalem, zanim on w ogóle powstał, byłam tu tylko raz. Jak zrobiłam prawo jazdy, mając 17 lat, tata mnie tu przywiózł i kazał mi jeździć samochodem. Tu właśnie, a tu się ciężko jeździ. Tu się bardzo ciężko jeździ i w dodatku, jak jechałam samochodem, to nagle zrównał się z nami na przeciwległym pasie, wymijając nas, facet. I zaczął na mnie trąbić strasznie intensywnie i coś pokazywać. Ja myślałam, że zemdleję, umrę na serce, a okazało się, że to jest kataty kolega z podstawówki, który go zobaczył w tym samochodzie, zanim ja opanowałam nerwy i w ogóle byłam w stanie zareagować i zjechać, bo to strasznie stresujące. Myślałam, że to policja albo... Ja chyba nawet jeszcze nie miałam prawa jazdy. To chyba było rok przed prawem jazdy. Aha, to było tak, ja jeszcze nie miałam. Ćwiczenia. To były ćwiczenia. W jeździe, no a tutaj tak z góry na dół, z dołu na górę, jeszcze wąsko, drzewa, właściwie nie ma pobocza i jeszcze te kręte drogi. No bardzo, więc to było nieprzyjemne i to był pierwszy raz, jak tu przyjechaliśmy i tata mi zrobił taką wycieczkę po swojej młodości. I tu wylądowaliśmy w Sokołowsku. Tu też niedaleko jest grób mojego dziadka, czyli taty, który właśnie tutaj w Sokołowsku się leczył na gruźlicę. Stąd się wziął tutaj mój tata jako dziecko z siostrą swoją i z mamą. Mieszkali, no siedzimy dosłownie pod jego mieszkaniem, które jest za nami. To jest właśnie ta kamienica tutaj. To jest ten balkonik, który tutaj widzimy. Tak. To był właśnie jego balkonik, a w kinie, przed którym siedzimy dla odmiany, tata, nie mając forsy na bilety, właził na dach tego kina, bo da się wejść pod na taką górkę z tyłu. Ale wejść... to chyba mnie musi pani zaprowadzić. Zaraz pana zaprowadzę. Możemy wejść nawet na dach. I przez tą górkę można wejść na dach kina. Oni przez jakąś dziurkę z kolegą czy z kolegami oglądali filmy przez dach. A gratis. Gratis, a potem ze złości na tych, co sobie tam mogli siedzieć na fotelach, wchodzili na jakby daszek nad wejściem i pluli na tych, na wszystkich, którzy wychodzili z kina. Piękna historia. Także i to był mój pierwszy raz tutaj, a potem lata tutaj nie byłam. I dopiero jak się pojawiły założycielki tego festiwalu w Sokołowsku, to przyjechałyśmy tutaj po raz dla mnie drugi, dla mamy chyba pierwszy. Mhm. No to właśnie, no gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości, a właściwie nie miałem, to idealne miejsce, idealnie powiązane jednak właśnie z osobą Krzysztofa Kieślowskiego, z pani tatą. No jak za pierwszym razem tutaj, chyba to było, to może to nie był pierwszy raz, nie wiem, w każdym razie jak ja tutaj byłam pierwszy raz na festiwalu, to tu są kina plenerowe, jest jedno kino właśnie słynne, oplute przez tatę, a kilka takich plenerowych. I to jedno z tych plenerowych jest pod właśnie słynnym balkonikiem, gdzie tata mieszkał. I jak byłam tu pierwszy raz, to wieczorem podczas jednej z tych projekcji zewnętrznych, nagle światło padło na ten balkonik i na ten balkonik wyszedł chłopczyk, mały taki blond w spodenkach krótkich, w naszelkach. I to było tak wzruszające, bo mój tata tak dokładnie wyglądał i to był taki mały happening. No naprawdę było to super wzruszające. Aż od razu sobie wyobraziłam, że naprawdę tam kiedyś był, no. No to rzeczywiście niesamowite te anegdoty. Wczoraj tutaj w studiu Trójki była ze mną Maria Zbąska, wiem, że pani się przyjaźnią. Autorka, tak, oczywiście filmu To nie mój film. I ona właśnie mówiła, że pani świetnie opowiada. I też mamy w wielkim skrócie, wspomnijmy może taką historię, która dotknęła gdzieś kiedyś Krzysztofa Kieślowskiego, a która tak naprawdę dotyczyła braci Kaurismäki, czy słynnego fińskiego reżysera Akiego Kaurismäkiego. To było w samolocie, tak? Tak, to można to podciągnąć pod historie festiwalowe. Aha. Bośmy lecieli na jakiś festiwal właśnie z tatą. Ja też byłam tam. A to pani była też w tej sytuacji również? Byłam i ja, i moja mama, i mój tata. Lecieliśmy wszyscy razem do Finlandii, z którą tata był związany w jakimś stopniu towarzysko i przyjacielsko, bo miał tam przyjaciela, za którego moja mama swoją przyjaciółkę wydała za mąż. I więc jakby mieliśmy tam też przyjaciół i to był festiwal za polem, za biegunem. Ja już nie pamiętam, jak się to miejsce nazywało. W każdym razie leciało się do Helsinek i z tych Helsinek jakimś małym jeszcze samolotem dalej. Tak. No i tam wsiedli właśnie bracia Kaurismäki. Ale lecieli tym samolotem, no masa ludzi jednak na ten festiwal właśnie. No i ci bracia, tam nie wolno było, jak to zresztą w wielu samolotach, pić własnego alkoholu, a oni mieli ze sobą własny alkohol w dużych ilościach. W Finlandii ta rozrywka dosyć popularna. No właśnie, ale dlatego się też dziwiłam, że ten samolot fiński, jednak jakby nie patrzeć, był taki stricte, jeśli chodzi o te zasady. No w każdym razie był i no i się okazało, że oni się kompletnie upili. Już po 15 minutach tego lotu, a może już w ogóle wsiedli pijani. Na wysokości to też mocniej działa. Zadziałało to ekspresowo i ten samolot i ekipa powiedziała, znaczy panie stewardessy powiedziała, że jak oni się natychmiast nie schowają tego alkoholu, no to po prostu zostaną wysadzeni z samolotu. No oni nie schowali. I rzeczywiście ten samolot gdzieś w środku po prostu w Finlandii, która nie zakładam, że nie ma tam bardzo wielu takich po prostu luźno stojących lotnisk, a jakoś się znalazło, tam zaparkował, oni wysiedli i myśmy polecieli dalej na ten, a oni przylecieli wcześniej jakimś prywatnym samolotem, kompletnie uzyngoleni, wytoczyli się z tego samolotu. Festiwalowa historia. Mm. Tak, tamten festiwal w ogóle był pod tym względem bogaty, jeśli chodzi o alkohol, bo tam to było lato, znaczy była noc, jak to się mówi, białe noce, tak? Aha. I wszyscy byli pijani 24 godziny na dobę po prostu, bo się nigdy nie robiła noc, więc w zasadzie nie było kiedy odpocząć. No i ja nie, bo ja miałam 17 lat, ale Finowie byli pijani. Tutaj jest inaczej, tutaj jest kulturalnie. Absolutnie potwierdzamy to, ale to też podoba mi się, że właśnie takie nam pani dzisiaj tutaj serwuje opowieści, bo to jest właśnie to, co chyba wszyscy lubimy. Odbrązawianie rozmaitych postaci, no w tym wypadku akurat tutaj ostatnia anegdota dotyczyła fińskich słynnych reżyserów. Kaurismäki bardziej niż Krzysztofa Kieślowskiego, no ale jednak on też doświadczył. Doświadczył, a po co bym też lubił się bawić. Właśnie. Może niekoniecznie wtedy, ale lubił. No i to też jest pewnie taka cecha, o której mniej osób wie, bo jeżeli mówimy o Krzysztofie Kieślowskim, o jego twórczości, to zwykle na poważnie. Tutaj też absolutnie na poważnie, ale choćby też Sławomir Idziak, z którym niedługo spotkamy się również w naszym trójkowym studiu, przyznaje, że to był człowiek, który, no tak jak zresztą, jak każdy człowiek ma wiele różnych twarzy, oblicz, prawda, i nie jest absolutnie wyłącznie poważny i tylko taki. Nie, tata kompletnie, ja go w ogóle, znaczy oczywiście był poważny wobec mnie, bardzo ja się go... No na pewno poważnym był filmowcem. Był poważnym filmowcem i był poważnym facetem. Mhm. Nawet tak jako ojciec był poważny i na przykład ja się go bałam, nie w takim sensie, że na mnie nakrzyczy, bo tego nie robił, tylko bałam się jego opinii, czy takiego na przykład spojrzenia, czy nie, że będzie niezadowolony ze mnie. Jakiegoś osądu, tak? Osądu, ale to nie był człowiek oceniający generalnie. Akurat tu pod tym względem on był bardzo jednolity, jeśli chodzi o jakby taką osobowość twórczą i osobowość prywatną. To był bardzo takim człowiekiem wyrozumiałym. I dla mnie też, ale tym bardziej jakby jego ostre czasem w niektórych sprawach opinie były dla mnie takimi drogowskazami życiowymi. Pamiętam, jak mi powiedział, jak miałam, nie pamiętam ile, 16 lat, że jeżeli brałabym kiedykolwiek narkotyki, to przestanę być jego córką. Powiedział to bardzo, bo zaprosił mnie do swojego pokoju. Całkiem serio. Całkiem serio i ja oczywiście dzisiaj w to kompletnie nie wierzę, ale wtedy totalnie w to uwierzyłam i nie spróbowałam narkotyków właściwie prawie całe życie. Mhm. Może dwa razy czy trzy razy wypaliłam jakieś niezakazane substancje, tak. Ale tak naprawdę nie tknęłam. Mhm. I wzięłam go bardzo na poważnie. Wtedy, no to też świadczy o tym, jaką miał siłę jednak oddziaływania na ludzi. Miał, absolutnie miał. I to i na mnie, i na wszystkich, z którymi się stykał, wszystkie moje koleżanki umierały ze strachu przed nim. Moi koledzy tym bardziej. Bardzo dobrze pamiętam taką sytuację, kiedy moich dwóch bardzo bliskich przyjaciół, no też byliśmy, ja byłam w liceum, oni może studentami byli, albo kończyli liceum i siedzieli z tyłu na tylnym siedzeniu i jechaliśmy na Mazury. I tata prowadził, miał nowy samochód z szyberdachem. Aha. I był potwornie z tego dumny. I otworzył sobie ten szyberdach i palił papierosy, jak wiemy, dużo. W samochodzie również. Palił sobie papierosy, jadł śliwki, zjadał jabłka, cukierki, różne rzeczy i wszystko, no cukierki może nie, ale wszystko wyrzucał przez ten szyberdak, pstrykał. Ale w ogóle nie wziął tego pod uwagę, że jest pęd, prawda, powietrza. Tak. I wszystko to spadało na tył. Moim dwóm kolegom, z czego jeden był moim chłopakiem, nie ukrywam, na kolana. I oni przez całą tą podróż, umierając ze śmiechu tam z tyłu, wszystko łapali i chowali do kieszeni, bo się wstydzili im bani powiedzieć, że to im spada na kolana. Więc to bali się go moi znajomi, ale też go uwielbiali. No. I też trochę było tak, że on żartował w sposób, który no nie każdy rozumiał, prawda? To był taki rodzaj żartu z poważną miną. To nie były ha, ha, ha, prawda? Tylko takie, tak, to był taki... Taki nieoczywisty dowcip. Taki ironiczny, złośliwy żart, więc też trudno było się skapować, czy to jest na serio, czy to jest na żarty. Dziękuję w takim razie za te naprawdę, nie spodziewałem się, że aż tak zabawne wspomnienia dotyczące taty Krzysztofa Kieślowskiego. Słówko już dosłownie tylko, takiego podsumowania, bo państwo już są po tych pracach jurorskich, prawda? Tak, ale tak. Laura, konkursów krótkich form filmowych, bo w tym właśnie konkursie, to druga edycja konkursu na tym festiwalu Amasza Kieślowski, była pani jurorką. W tym roku jutro poznamy. Jutro poznamy, ale powiem tylko tak króciutko, że się kłóciliśmy. Naprawdę się kłóciliśmy. No, ale to dobrze chyba. Bardzo dobrze. To dobrze, było o czym dyskutować. Było bardzo, się kłóciliśmy na serio i było weto i w ogóle. Było bardzo poważnie, ale udało nam się dojść do porozumienia. Jest dwóch zwycięzców. No i tyle możemy powiedzieć, to stawiamy kropkę. Reszta oczywiście na festiwalu Amaszka Kieślowski jutro. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była z nami Marta Hryniak, scenarzystka i oczywiście córka Krzysztofa Kieślowskiego. Studio Trójki, witam z wielką przyjemnością i radością Sławomira Idziaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo to już jednak parę lat od naszego spotkania minęło, a spotykaliśmy się dosyć regularnie przy okazji plenerów filmowych, przecież Spring Open. To już przeszłość? Tak, no, jaka przeszłość? W tym roku 20-letnia rocznica, 6 października odpalamy. Piękna przeszłość. Wspaniała, wspaniała. Ja po prostu do Polski przyjeżdżam głównie ze względu na plenery film Spring Open. Rozrosło się z 15-osobowych warsztatów do, w tej chwili przyjazdu około 400 osób, 15 dedykowanych grup, rzeczywiście najlepsi artyści i technicy w Polsce wykładają u nas, a w tej chwili ostatnie parę lat się specjalizujemy w sztucznej inteligencji, mi się wydaje, że jest taka najpoważniejsza w tej chwili platforma nauki sztucznej inteligencji w audiowizualności. I wyzwanie dla filmowców również. No, dla nas wszystkich właściwie. Dla wszystkich. No to nas czeka jako szok i jako szansa na pewno. No to tak przy okazji, ale muszę panu powiedzieć, że ja też przeżyłem szok, bo naprawdę nie sądziłem, i to jest niezwykłe, że oto mamy tutaj właśnie w Sokołowsku 14. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Omasza Kieślowski, a pan jest tutaj po raz pierwszy. No tak, bo to się właśnie źle składa z moim terminarzem, bo tak jak powiedziałem przed chwileczką, za miesiąc zaczynamy plenery Film Spring Open, miesiąc kawałkiem, i to jest najgorętszy okres dla mnie przygotowań, więc wyjątkowo trudno było mi tu przyjechać. No ale tak to było też przez całe lata, tak? No, to, bo ja robię to zawsze w październiku, aha, także to dokładnie co roku miałem ten sam problem, że ja akurat w tym momencie jestem bardzo, bardzo zajęty i wyrwanie tych paru dni, no ale w końcu jakoś tak wszystko już ustawiałem, żeby tym razem się udało. Na szczęście się udało, a jest to tym bardziej też trudne, że przecież właściwie mieszka pan dosyć daleko od Polski, tutaj tylko bywa, tak? No 8 miesięcy w roku mieszkam na Wyspach Zielonego Przylądka i to już w tej chwili traktuję troszkę jak mój dom. No to musi być chyba naprawdę niezwykłe, przepiękne miejsce, no i też pełne egzotyki. No właśnie nie bardzo, to jest wyspa taka wulkaniczna, nie ma żadnych atrakcji. Dla mnie podstawową atrakcją jest silny wiatr cały rok i stała pogoda. To jest miejsce, w którym deszcz praktycznie od sezonu deszczowego, kiedy mnie nie ma, bo to akurat jest teraz, w tym momencie, kiedy jestem w Polsce co roku, to cały rok jest słonecznie, także, a ja lubię słońce, a szczególnie no, te zimowe miesiące w Polsce dla mnie są wspaniałe, słoneczne, ciepłe, także kocham tam być. No to jeszcze tylko bym dopytał, czy Wyspy Zielonego Przylądka to jest dobre miejsce na przykład dla filmowców, czy dobre plenery, dobre słońce, światło? Tak pytam, bo prawdę mówiąc nie kojarzę, no pewnie powstawały tam rozmaite filmy, ale nie kojarzę tak wprost filmu rzeczywiście kręcanego w tym miejscu. Ja też nie. No nie jest to chyba miejsce znane z takiej działalności. To nie jest tak jak w południowej Afryce, gdzie rzeczywiście bardzo dużo powstaje reklamówek i jest dużo firm miejscowych. To raczej jest miejsce takiej typowej turystyki związanej z pogodą. Właśnie zimą jest tam największy sezon. Dla ludzi, którzy uprawiają sporty wodne, to jest Mekka, tam się odbywają Mistrzostwa Świata w kitesurfingu, teraz w tej nowej dyscyplinie wing surfingu. Także to z kulturą, no powiedzmy sobie szczerze, niewiele ma wspólnego. Tam się nie odbywają żadne festiwale. Oprócz czegoś, co jest piękne, to jest bardzo muzyczne społeczeństwo. I w każdej restauracji jest muzyka na żywo. No, to rzeczywiście na pewno tworzy świetny, barwny klimat, ale zostawmy Wyspy Zielonego Przylądka, skupmy się na tym, co teraz w Sokołowsku, bo to oczywiście Omasza Kieślowski. No i tak się składa, że pan należy do tych naprawdę ścisłych, należał pan do tych ścisłych współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego. Miał pan przecież ogromny wpływ na przynajmniej niektóre z jego filmów. No myślę, że ten dominujący i tutaj właśnie w tym roku mający ogromne znaczenie dla organizatorów, czyli jakby inspiracja dla tegorocznej edycji festiwalu Trzy kolory niebieskie. Ale od czego, jakbym mógł tutaj pana namówić na trochę wspomnień, od czego właściwie ta znajomość i ta współpraca z Krzysztofem Kieślowskim się zaczęła? Jak to było? Od szkoły filmowej, choć byliśmy na różnych latach, ale tak naprawdę dosyć bliskie kontakty takie zawodowe były już po szkole, bo Krzysztof bardzo lubił, i to było sprytne z jego strony, doradzać nam wszystkim przy okazji realizacji naszych projektów. Myślę, że to było dla niego też istotne, bo jakby przy okazji się uczył, patrząc jak koledzy jego popełniają błędy. On kochał w ogóle montaż. Montaż filmowy to była jego najważniejszy moment kreacji, kiedy już zdjęcia się kończyły i kiedy zaczynał, siadał i składał film na różne sposoby. Pamiętam, że jak zobaczyłem pierwszą wersję montażową filmu, o którym mówimy i który będzie tutaj pokazywany, Niebieski, to mało nie wpadłem pod stół z przerażenia, że to nie jest dobry film. Dlaczego aż tak? No, rzeczywiście pierwsza wersja była nie tak dobra. Zresztą ale jest inna w stosunku do tej, którą my widzowie poznaliśmy później, się, tak? On usiadł w montażowni przez miesiąc, dużo zmieniał. Aha. Dużo na ten mówić, ale generalnie uprawdopodobnił coś, co w tej pierwszej wersji było mało prawdopodobne. No, patrząc na Preisnera, taką potężną postać i szczupłą, Binoche. Tak wydawało się nieprawdopodobne, że ona w jakiś sposób komponowała tą muzykę. W tej pierwszej wersji to się jakoś tak rozpływało, a potem się jakoś to udało. Znaczy jakoś wiem dlaczego, ale tak mówię, dużo by mówić. On bardzo miał na to wpływ. Ja z kolei... Ale pan miał ogromny, przepraszam, że wchodzę w słowo, pan miał przecież ogromny wpływ na właśnie tę warstwę wizualną, kolorystyczną tego filmu, bo tam były wtedy zastosowane w zasadzie nowatorskie pomysły, które Krzysztof Kieślowski od pana, że tak powiem, kupił. Tak, on był odważnym reżyserem i rzeczywiście dla mnie był idealnym partnerem przez to, że mamy do czynienia za każdym razem z takim rozdziałem talentów. Są reżyserzy, które lepiej słyszą, mają większe wyczulenie na słowa, na dramaturgię i są ci, którzy dobrze widzą. I z takimi reżyserami ciężko pracować. No, na przykład moja przygoda z Ridleyem Scottem była sukcesem przygody. No, dostałem nominację do Oscara, ale... Tak mówimy o Helikopterze w ogniu oczywiście. Tak, mówimy o Helikopterze w ogniu, ale to jest reżyser, który widzi, który... On mówi na przykład, Slav, to świetny pomysł, który wymyśliłeś, ale ja wolę swój. Także było to dosyć zabawne. U Krzysztofa wyglądała sytuacja w ten sposób, że on mnie zaprosił do współpracy przy pierwszym filmie fabularnym. To był telewizyjny film Przejście podziemne, czyli on przeszedł po raz pierwszy, przechodząc do filmu fabularnego, miał takie poczucie, że potrzebuje współpracownika, który jest tylko związany z filmem fabularnym. I to symboliczne przejście. To było symboliczne przejście, też bardzo symboliczna przygoda, bo co się okazało, po zobaczeniu materiałów, a wtedy oglądaliśmy materiały nie tak jak teraz od razu, tylko czekało się tydzień, dwa tygodnie na wywołanie ich i skopiowanie. Także myśmy mieli okres zdjęciowy tylko 10 dni, czyli zobaczyliśmy te materiały praktycznie biorąc dzień przed zakończeniem zdjęć i jak Krzysztof zobaczył te wszystkie kontplany i taki tradycyjny moment realizacji filmu fabularnego, bo tak się robiło filmy szczególnie dialogowe, a ten film był właśnie oparty na dialogach, to się przeraził, powiedział, to wszystko jest martwe, to nie jest żywe. No i wtedy wpadł taki pomysł, żeby nakręcić ten film jeszcze raz, od początku. My tylko przeładowujemy kamerę, kasety i po kolei od początku do końca aktorzy grają jak w teatrze. A operator jest obserwatorem. Jest stop tylko w tym momencie, kiedy się taśma kończy. Załadowało się nową kamerę i od tego momentu była kontynuacja akcji. I ten film zmontowany na końcu złożony był z tych dwóch sposobów narracji. I tutaj po raz pierwszy chyba współpracy z Krzysztofem miałem takie poczucie, gdzie sam się nauczyłem rewizji tego, do czego byłem przyzwyczajony, że pewne zasady trzeba łamać. No i to się pociągnęło potem dalej, bo tak naprawdę robiłem wszystkie jego pierwsze filmy, mówię o fabularnych filmach, czyli Bliznę. Blizna była trudnym wyzwaniem, bo to taśma Orwo, film i skomplikowany i trudny organizacyjnie. Przy nie najlepszej chemii między Krzysztofem i głównym aktorem Pieczką, to nie był film, który łatwo było zrobić, więc pomijmy go milczeniem, nie mam poczucia, że tam coś się udało osiągnąć, a myślę zarówno po stronie Krzysztofa, jak i po stronie mojej. Ale potem był pierwszy film z dekalogu, pierwszy film, który został zrealizowany w całej serii, czyli kręciliśmy pierwszy, to był krótki film o zabijaniu, czyli Piątka. Więc zaprosił mnie do... No tak, bo to nie było chronologicznie. Tak, nie było robione chronologicznie w żadnym wypadku. No i tutaj, no nie chcę powiedzieć anegdoty, ale zostało mi olbrzymią swobodę, bo ja początkowo nie chciałem w ogóle robić filmów seryjnych, bo wydawało mi się, że to nie jest atrakcyjne. Wtedy traktowano filmy seryjne jako drugą ligę. No tak, ale w wypadku tego filmu to się stało tak, że to była zarazem część 10-odcinkowego serialu, prawda? No ale też odrębny film prezentowany, tak. Nagradzany na festiwalach. Tak, to dotyczyło Piątego, czyli i krótkiej filmu, tak. i krótkiego filmu o miłości, tak? Tak. Że te dwa odcinki były jednocześnie fabularne i częścią serialu. No i tam pozwoliłem sobie na daleko posunięty eksperyment, korzystając z filtru, który zbudowałem. Ten film rzeczywiście bardzo odstawał od w ogóle obrazowania w tym czasie w filmie. I ja w ogóle traktuję swoje życie operatorskie jakie takie dwa okresy, do filmu, krótkiego filmu o zabijaniu i po nim. Bo wtedy zdałem sobie sprawę, że nie wolno robić czegoś, co często operatorzy robią ze strachu, czyli inspirują się i powtarzają to, co widzą u innych kolegów na ekranach, że żeby coś osiągnąć, żeby w jakiś sposób wejść na wyższą półkę, trzeba ryzykować. To oczywiście jest często bolesne, bo można zaryzykować i spaść z wielkiej wysokości, ale jednocześnie jest to jedna szansa, żeby się jakoś przebić. I to poskutkowało, rezultatem były wiele nagród. No pierwsza nagroda europejska filmowa to właśnie krótki film o zabijaniu. No tak, wtedy zwana Feliksem. Tak, tak oczywiście, tak. Felix pierwszy trafił do Krzysztofa. I później, jak zaproponowano mu Podwójne życie Weroniki, no to już i Krzysztof, i ja wiedzieliśmy, że nie można postępować tradycyjnie, że jeżeli robimy taki film, to trzeba spróbować zrobić coś, co będzie zaskakujące. No to był pierwszy jego film zagraniczny z kolei. No tak, tak. Mówimy, że to były wszystko pierwsze filmy. No i potem tradycyjnie, bo nie chcę rozgadywać za bardzo, tym filmem, który też był pierwszy, bo pierwszy był kręcony z całej trylogii, to był film niebieski. Jean Krzysztof mnie zapytał, który z nich chciałbym robić. No podobno najpierw miał pan robić, znaczy taki był chyba jego, Krzysztofa Kieślowskiego, pomysł, że Czerwony to miał być film robiony z panem. Tak, znaczy była to rozmowa, na nartach byliśmy, rozmawialiśmy na ten temat. I no i padło to, który ja bym tam wolał, bo on mnie bardziej widzi w Czerwonym. A ja mówię, a który robisz pierwszy? On mówi niebieskie, a to chodźmy w tą tradycję tych początków wspólnych. No, tak. No, tak, znaczy grubę, jego początków, tak, z panem. Tak, tak, tak, że niech to będzie pierwszy film z tej trylogii. Tak, tak. Także już miałem to poczucie, że teraz te pierwsze filmy są szczęśliwe i dla niego, ale przede wszystkim dla mnie. I taka decyzja nastąpiła. No i oczywiście ten film, mnie się wydaje, że to jest najwybitniejszy Krzysztofa film. To jest film, który ilekroć pokazuje, często pokazuje studentom, to ich szokuje, do jakiego stopnia ten film się nie zestarzał. Że to jest film ciągle aktualny. Językowo, nie mówię oczywiście o muzyce i o kreacji Binoche, że to jest film, który ma dokładnie te cechy, jak na przykład Obywatel Kane, oglądamy Obywatela Kane'a i ten film ciągle jest filmem. I nieważne, że ten film ma już prawie tam chyba 100 lat. No, no nie spełna, ale no. Ma 90 na pewno. No, tak, no, tak. To lata 40, początek lat 40. Tak? Także że są takie zjawiska w kinematografii, no, prawdziwe dzieło sztuki, które się nie starzeje. Piękne historie, piękne wspomnienia i pana udział w tegorocznym festiwalu. No właśnie jak zaczęliśmy naszą rozmowę od przywołania tego, że jest tu pan po raz pierwszy w Sokołowsku, no to moje pytanie, jakie wrażenia z Omasza Kieślowski? Dobrze się pan tutaj czuje także w gronie innych współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego, bo no niektórzy pewnie dopiero dojadą, niektórzy już są od początku. Magiczne miejsce? Magiczne, tak. To jest przepiękne miejsce i no, bardzo szanuję tę inicjatywę, bo to jest dokładnie to, co wydaje się młodym artystom potrzebne, że oni się znajdują nagle w oddaleniu od centrów cywilizacyjnych. Ja zawsze pod znakiem zapytania stawiam te różne kursy, które się dają w dużych ośrodkach miejskich, bo jest dużo atrakcji. Czyli gdzieś młodzi ludzie spotykają innych fanatyków, czy też sami są filmowcami, a tu i przed chwileczką skończył się kurs scenariuszowy i odbywają się inne warsztaty i w ogóle rezydencja artystyczna, to sprzyja na pewno rozwojowi. I samo hasło, że to jest miejsce poświęcone Kieślowskiemu, stymuluje bardzo, bo rzeczywiście Polska wyprodukowała wspaniałego artystę. To jest artysta, który zrobił rzeczywiście międzynarodową karierę i możemy powiedzieć, że mamy dwóch takich artystów, Wajdę i Kieślowskiego, ale Kieślowski miał tą siłę, że on przede wszystkim przemawiał do młodych ludzi. On miał niebywały kontakt, przecież to młodzi ludzie, którzy może trafił na swój okres, ale fakt, że Dekalot przez 2 lata w kinach był pokazywany w Paryżu, był sensacją. Bo w Polsce myślę, no tak, że to się właściwie nie zdarza. Nie zdarza się. Mhm. niezwykła rzecz. Dziękuję serdecznie za to, że znowu mogłem zaprosić pana do Studia Trójki tutaj w plenerze w Sokołowsku. Miło było się spotkać i porozmawiać. No i zapraszamy na festiwal Omarsza Kieślowski jeszcze do niedzieli. A był ze mną oczywiście nominowany do Oscara autor zdjęć Sławomir Idziak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Omarsz A. Kieślowski i już dwójka w zasadzie ostatnich dzisiaj moich gości w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, no ale miło spotkać się z młodymi twórcami. Jest z nami aktorka Nelka Czmarek. Dzień dobry, witaj. Cześć, dzień dobry. I jest młody reżyser Korek Bojanowski. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście oboje współautorzy filmu Utrata Równowagi, bo przy okazji pokazów tego filmu na wielu festiwalach mieliśmy w tym roku już okazję i w ubiegłym nawet jeszcze okazję się spotkać. Ale właśnie, to wasz pierwszy tutaj przyjazd do Sokołowska. Jakie wrażenia z tego szczególnego wydarzenia? No, jakby wrażeń bardzo dużo, bardzo dobre. Po pierwsze, jest to przepiękne miejsce, przepięknie położone i mogę powiedzieć, tutaj przyjechałem wczoraj wieczorem, w piątek wieczorem i po prostu od razu zobaczyłem kino plenerowe, więc to było pierwsze, co zobaczyłem, kino plenerowe, gdzie było masę ludzi, nie tylko siedzących na leżakach, ale też opierających się o barierkę i po prostu naokoło, po dwóch stronach drogi, więc to było po prostu od razu, poczułem klimat, że jest to miejsce po prostu mocno dedykowane filmowi. Po drugiej stronie naprzeciwko kina plenerowego jest tutejsze lokalne kino kameralne z księgarnią, z książkami filmowymi, więc z którego też właśnie wylewali się wczoraj wieczorem ludzie. Więc to było takie, to było pierwsze takie zetknięcie i było wspaniałe, no właśnie, bo po prostu przyjeżdża się do tajemniczej małej miejscowości, która kinem żyje. A to, co dzisiaj mogę powiedzieć po pokazie filmu Utrata Równowagi właśnie twojego. Dokładnie, mieliśmy pokaz filmu i to była, wydaje mi się, że najdłuższa rozmowa, jaką przeprowadziliśmy, a co super, że była napędzana pytaniami, bo ja nie przypominam sobie, żeby aż tyle osób kiedykolwiek nam zadawało pytania. To ja myślę, że około 20 pytań z widowni było i były takie spostrzeżenia, które nawet mi otwierają jakieś takie nowe przestrzenie w głowie na temat tego filmu. No a to jest film Utrata Równowagi, który naprawdę sporo namieszał na festiwalach w ostatnich miesiącach. Nel, twoje wrażenia? Ja jestem pierwszy raz w Sokołowsku i zakochałam się, zawsze lubiłam Dolny Śląsk. Jestem tu nie tylko z Utratą Równowagi, ale też z Lanym Poniedziałkiem, no właśnie, ty masz na dwa Dolnym filmy. Śląsku. Troszeczkę dalej, koło Kłodzka bardziej, tak? Koło Kłodzka, Wałbrzy, Bystrzyca Kłodzka, ale wczoraj przeszłyśmy się tutaj z Justyną Mytnik po Sokołowsku, reżyserką tego filmu. No i byłyśmy pod ogromnym wrażeniem, mówiliśmy, że to jest po prostu gotowa scenografia i bardzo ciężko oderwać po prostu wzrok od takich naprawdę szczegółowych wręcz zdobień budynków i takiej architektury, którą rzadko się gdzieś spotyka. Czyli kręcicie, rozumiem, gdzieś tutaj w okolicach Sokołowska kolejny film razem z Justyną Mytnik. Może tak być, może tak być, może Korek, ciebie też te miejsca nie zainspirowały? No na maksa, mieliśmy właśnie, tak jak wspomniałeś, tour po festiwalach i to było tak inspirujące miejsce, tylko się zastanawiam, dlaczego te festiwale się odbywają w tak pięknych miejscowościach, przecież to tylko odciąga uwagę od filmu, bo czy Kazimierz Dolny, czy Zwierzyniec, czy Łagów, to czy właśnie teraz Sokołowsko, to są przepiękne miejsca. Cieszyn. No, to są wakacyjne festiwale, więc to ma swój urok, oczywiście, tak, absolutnie. Ale muszę was zapytać, no właśnie, bo to jest też okazja, by porozmawiać z młodymi twórcami, bo ten festiwal programowo jest bardzo pojemny, w sensie, że nie tylko filmy Krzysztofa Kieślowskiego i nie tylko wspomnienia, ale właśnie też propozycje młodych twórców. Jak wy się czujecie na takim festiwalu, na Omasza Kieślowski? Czy ta osoba patrona jest dla was ciągle ważna? I ciągle wracacie do jego filmów. Nie absolutnie. Ja miałem taki moment, kiedy wiadomo, jak jest się młodym i się zachłysta kinem, to po prostu się wertuje je z każdej strony i w pewnym momencie też oczywiście trafiłem na Kieślowskiego, którego kojarzyłem i z imienia, i nazwiska, z jakichś filmów, ale tak, żeby tej filmografii się blisko przejrzeć, no to było, jak studiowałem i no obejrzałem po prostu wszystko, co byłem w stanie obejrzeć. I to, co jest dla mnie ważne w jego twórczości, to jest to, że ona jest tak mocno sygnowana i po prostu nim jako twórcą, że to jest tak bardzo autorskie kino, tak? Bardzo autorskie kino, bardzo charakterystyczne i to uważam, że to jest wielka wartość, szczególnie, że wiemy, że on współpracował z różnymi osobami, że zmieniał, że szukał, że z różnymi operatorami, tak jak to miał w założeniach właśnie dekalogu, żeby z różnymi ekipami robić. Więc wielogatunkowe cały czas. Tak, więc to jest coś, co jest na maksa inspirujące, że jest twórcą, który ma tak wyrazisty styl, jak się mówi, kieślowszczyzna. Drugie, co to jest dla mnie, to, że on się poruszał w tak różnych gatunkach. Od shortów, przez długie metraże, seriale. Czy dokument, tylko, fabuła, oczywiście. Tak, no to jest jakieś takie najbardziej inspirujące i myślę, że najbardziej wartościowo rzeczą jest to, że po prostu takie jeszcze się wraca i masz wrażenie, że widziałeś coś po raz pierwszy. A macie swoje ulubione filmy Krzysztofa Kieślowskiego, czy ten jeden, do którego najchętniej wracacie? No ja mam Podwójne życie Weroniki i dzisiaj sobie przypomniałam, chyba faktycznie jeszcze Krótka historia miłości. Aha, aha. I niebieski. Krótki film o miłości, tak. Krótki film o miłości i niebieski. Jasne. No dla mnie Amator. Amator wydaje mi się, że no tak, to jest najgenialniejszy. No to jest okazja tutaj, by wracać właśnie do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, by oglądać również wasze filmy. Czekamy na te kolejne. A was teraz zapraszam na wystawę. Chociaż myślę, że już widzieliście te piękne fotografie Piotra Jaksy, tak? Tak, tak. Tak, bo to jest plenerowa wystawa. Właśnie tak, tutaj na bardzo, ogrodzeniu piękne. Tak, na ogrodzeniu bardzo blisko nas. No właśnie w trakcie festiwalu możemy zobaczyć tę wystawę fotografii mojego wczorajszego gościa w Trójkowo filmował, właśnie Piotra Jaksy. Tytuł Remembering Krzysztof i ta właśnie wystawa odsłania takie mniej znane oblicze Krzysztofa Kieślowskiego, pokazuje również alternatywne filmowe sceny z kultowych filmów reżysera. Dziękuję wam za to spotkanie. Nelka Czmarek, Korek Bojanowski. Thank you. Idziemy oglądać wystawę, po niej Aleksandrę Dobieszewską odprowadził sam autor Piotr Jaksa. Zbliżyłem się do niego na drugim roku studiów. On był wyżej o rok ode mnie. Zaproponował mnie, że chciałbym, żeby był fotosistą. Ja mówię, Krzysiu, przecież ja jestem operator filmowy. On mi zastanął się. No i zastanowiłem się. Na szczęście byłem czasami wystarczająco inteligentny, bez konieczności używania artificial intelligence. Cały czas mogę fotografować. Ja robiłem po 30 filmów dziennie. Ja mam 9 tysięcy fotografii, które są zeskanowane przez Finę. Mogłem fotografować przez 9 miesięcy faceta, którego naprawdę lubię, który miał zaufanie do mnie. W takim zawodowym kinie zachodnim jest tak, że jest agencja specjalna, która wybiera zdjęcia, które będą promowały film. Jak ja zobaczyłem, jak ta agencja wybrała zdjęcia, to mówię, Krzysiu, czy oni wybrali najgorsze moje zdjęcia? Mówi, tak? Ja mówię, tak. I ja mówię, to wiesz, ja zrobię wystawę, żeby pokazać, że są inne zdjęcia. Co jest piękne, to, że fotografia łączy. No i to jest na płocie Seowiszy. Tu nie ma żadnych opisów, żadnego niczego. Ja, jak będzie ktoś chciał coś więcej wiedzieć, to ja mogę się zatrzymać i opowiadać. To jest pierwsze zdjęcie, na którym widać panią Binoż. No więc Juliet patrzy głęboko tam, wiesz, w prawą stronę. A za nią jest Krzysztof Kieślowski, który zagląda w kamerę. I Krzysztof normalnie mówi, że on nigdy nie zagląda w kamerę. Ale jakoś mi się udało go sfotografować. Jest takie zdjęcie, które lubię, bo jest taka prawda. Jest taki Krzysztof prawdziwy, jaki był. Czego się od niego nauczyłem? Czego on mnie nauczył? Pokory. No to idziemy do drugiego zdjęcia. To jest niebieski. To jest taka scena, której Binoż przychodzi szukać nut do kopistki, która kopiowała te wszystkie nuty zapisane przez męża Binoż, który ginie w wypadku samochodowym na samym początku filmu. I Krzysiek pokazywał właśnie pani Binoż, jak ona ma to zagrać. No i ja zobaczyłem właśnie w tym rulonie papierowym tych nut, zobaczyłem jego twarz. No i go sfotografowałem. Czyli są takie sytuacje w życiu, które są bardzo proste. Tylko trzeba być w tym momencie. Więc jeżeli stoimy tutaj przed takim zdjęciem, piękny stary budynek genewski, części starego miasta genewskiego, dzieje się tam kawałek kina czerwonego i poprosiłem Irenkę, żeby poszła nam na górę, bo myśmy robili co innego, więc ja powiedziałem: Irenka, tam jest tak piękne światło, pójdź tam i stań, nic nie rób. No i zrobiłem takie zdjęcie. I ja to zdjęcie dosłownie odkryłem niedawno, ja go w ogóle nie widziałem, że ono jest. Ale ono jest tak, wiesz, tak fantastyczne, dramatyczne, wiesz, takie, ale nie ma nic udawania, nie ma nic takiej sztuczności. No właśnie na tym polega taka tajemnica fotografii, że powinno być troszeczkę tajemnicy. Czasami robiłem rzeczy, które były niefilmowane, bo mi się wydawało, że w tym zdjęciu jest atmosfera kina Krzysztofa, miejskie śmietnisko pod Warszawą. I przyszła burza, straszliwa burza i myśmy przerwali zdjęcia na sekundę, ale podoba mi się to, że jest cała ekipa, jest reflektor, są czarne chmury, jak u Hitchcocka mamy bardzo dużo ptaków, stoi samochód i obok samochodu stoi Krzysiek. Scena miłosna, Sławek Idziak zażądał, że chce to zrobić przez akwarium. To było akwarium, które ważyło chyba z 2 tony. I oni je wnieśli, potem musieli na rybki i roślinki. No ale piękna scena. I to jest w związku z tym, że ja robiłem wszystko aparatem analogowym, czyli na taśmę, to tu jest takie ziarno bardzo piękne, które dzisiaj już w aparatach cyfrowych takiej ziarna to już nie mamy. To jest taka bardzo piękna scena rozstania. Nie ma tej sceny w filmie, ale mi się cholernie podoba. Ten rozpływ tej wody, ten dramatyzm, ale ja po prostu robiłem tak, że inscenizowałem pewne rzeczy. Znaczy po prostu na planie filmowym Krzysiek mi obiecał, że mogę mieć swoją minutę, bo ja nie chciałem robić aparatem z blimpem, żeby nie było słychać aparatu. Miałem duży aparat, średnioformatowy, Mamiya. To zdjęcie przygotowałem, znaczy mówiłem aktorom, co chcę. I potem to się działo. On robi taki żart. Mój Kwiatek to robi swój film. A ja robiłem swój film, ale to był bardzo jego film. A ja jestem takim pośrednikiem między ludźmi, którzy są zainteresowani nim i nim samym. A tym pośrednictwem jest fotografia. No więc Krzysztof jest takim drogowskazem, taką latarnią morską, którą mi się wydaje, że warto się kierować. Ja się kierowałem tym światłem i to światło mi dało bardzo ciekawe życie. No. Dziękujemy. To kolejne dzisiaj zaproszenie. Zaproszenie na wystawę Piotra Jaksy od samego autora. No i oczywiście niezmiennie zapraszamy jeszcze do jutra wieczór do Sokołowska na 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Amasz Akieślowski, bo właściwie ciągle jesteśmy w jego połowie. Ale to już prawie wszystko dziś w audycji. Wszystko, wszędzie, teraz. Elżbieta Malinowska, Olga Szućko, Romuald Wrzodak, Aleksandra Dobiszewska i Ryszard Jaźwiński. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy z Sokołowska, ale jeszcze tutaj przed nami dziś wiele projekcji, dyskusji, spotkań dziś i jutro. A przed 16 w Trójce sięgnijmy jeszcze po krótki utwór Zbigniewa Preissnera, oczywiście z krótkiego filmu o zabijaniu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Autopromocja. Powiatowa Komenda Policji Państwowej. Przypominamy retro kryminał, którego akcja toczy się w międzywojennym kurorcie o nazwie Zaleszczyki. Marcin Witan. Kurort. Proszę siadać. Ale czy morderca coś zabrał? Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Marcin Witan, autor słuchowiska.